Modern Sabahlar başlıyor. Oktay, sana ODTÜ'nün selamı var. Hangi ODTÜ'nün ya? 2010'un en iyi radyosu Radyo ODTÜ. Çok iyi ya. Şöyle espri tanıtımlar yapsaydık dinleyicilerimizi mest etmiştik ama beceremedik. Buyurun bence, efendim. Bence dinleyicilerimiz yine mest oldu. Yani bu esprili... Gecikmiş mest, mest değildir. Mest değildir diyoruz. Ve bugün gazetelerin manşetinde tabii ki Mısır'daki olaylar var. Onunla başlayalım istersen. Tabii, buyurun. Dün gece tam yatacaktım. Ha. Mübarek çıktı televizyona. Evet. Ondan sonra ben de bu Mısır'da hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünen bir adamdım. Allah Allah, değişiyormuş demek diye yattım. Kalktım, hiçbir şey değişmemiş yine. Değişmedi. Yani bir adam konuşuyordu hatta geçtiğimiz günlerde. Bu mübareğin numaraları bitmez falan filan diye konuşuyordu. O ne diyordur acaba? Şimdi bozulmuş mudur falan diye düşünüyordum. Hmm. Ben o kadar bu mübarek böyle adamda şeytani zekası vardı falan diye konuşuyorum. Gidiyor istifa ediyor falan diye, bozulmuş mudur diye. Haklı çıktı yani. Vallahi haklı çıktı. Vatan Gazetesi'nde Firavun'un çalımı demiş. Firavun'un çalımı. Hep Firavun diyorlar bu aralar adama. Firavun'un çalımı demiş. Kaç yaşında üstü mübarek? 82'ymiş. Teşekkür 82. ederim. Gazetelerden biri 82 yaşındaymış. Vallahi ayakkabılar çıktı yine Mısır'daki meydanda, Tahrir Meydanı'nda. Ve ben de bıraktığım yerde herkes ayakkabısını çıkardı ve ayakkabılarla protesto etti Mısır'da. Üstü mübareğin bu kararını. Ha. Açıklamasından kimse mutlu olmadı canım. Nasıl niye? Sen bile mutlu olmamışsın yani. Adam niye mutlu olsun çadırda orada protesto etmek için gelmiş adam? Şey mi yapmaya çalışıyor üstü mübarek? O protesto heyecanını öldürmeye mi çalışıyor? Biraz sakinleşsin herkes diye. Yani sakinleşme dediğin böyle bir coşturup o bütün coşkular boş çıktıktan sonra bir daha insanlar artık oho nedir gene gidecek, iki yetki daha devredecek, dönecek falan diye. Evet. Yavaş yavaş ortalığı boşaltmaya çalışıyor. Aynen öyle. Yetkilerini yardımcıma devrediyorum demiş. Ama demiş görevi bırakmam demiş. Halktan özür diliyorum demiş. Bunlar isyanın 16. günü, yani dün gerçekleşen yaptığı açıklamalarda. Olaylar. Ama öfke dinmedi. Ömer Süleyman'a yetkilerini devretmesine rağmen Hüsnü Mübarek'e yönelik öfke devam ediyor da. Ben de bıraktığımda dün akşam internetten takip ettiğim kadarıyla bir grup şeye doğru yürüyordu. Saraya doğru yürüyordu. Öyle bir şey var mı? Yani ne hiç oldu? Öyle o olaylar falan filan yok. Yürüdüler. Ya tamam, yarın saraya girme falan filan gibi bir şey var mı? Burayı işaretleyelim, kaldığımız yerden devam ederiz diye bitirdiler galiba. Neyse, böyle bir şey. Şöyle bir manşetleri okuyayım mı ben? Tabii, buyurun. Manşetler güzel çünkü. Firavun'un çalımı demiş bir gazete. Hürriyet gazetesi yallah yallah demiş. Milliyet gazetesi tüm dünyayı ters köşeye yatırdı demiş. Burada senden bahsediyorum. Ters köşeye yatırmadı canım, beni yatağa yatırdı yani. Olsun, vay yine be, açıklama falan diyerek ben gittim yattım. Gittin ama beklentinden başka bir şey olmuş canım. İşte Posta Gazetesi de devrilmedi mübarek demiş. Yani mübarek ismi tabii esprilere açık. Evet, böyle. Sonra tekrar bakarız. Nasıl dünyamızı Hüsnü Mübarek buralarda. Dolaştık, evet, hakikaten bir değişiklik yok. Bir değişiklik olmayacak, bakacağız onlara ne oldu ne bitti diye. Ama bir bilanço var. Kredi kartlarının bilançosu açıklandı biliyorsun. Hmm. Sömestr tatilinin bugün son günü. Evet, doğru. Yarı yıl tatili. Sen hangisini kullanırdın sizin evde? Ya yani sömestr mi? Sömestr yarı yıl mı değil. Yoksa Şubat tatili mi? Sömestr diye semestre diye kullanırdık. Semestre mi? Aha. Sistre gibi. Evet, semestre bitiyor. Anladım. Semestre. Bir semestre daha bitiyor diye şiir okurduk mesela. Cuma günü. Tabii cuma gününde. Çok güzelmiş ya. Bu hafta sonunun son bir coşku yaşar alışveriş merkezleri. Ondan sonra yavaş yavaş yine herkes okuluna sabahları. Yani şimdi onun şeydi, Z raporu çıktı. Z raporu çıktı. Çünkü mesela haftaya sevgililer günü ya. Evet. Sevgililer günüyle bu yarı yıl tatilinde yapılan harcamalar birbirine karışmasın diye. Kim ne harcadı, ne çok için doğru. Ne harcandı çok falan mantıklı. Diye. Bugün Z raporunu bütün iş yerleri verdiler. Yoksa şey olacaktı yani. Herkes sevgilisine benden motosiklet aldı almış gibi durumuna durum düşecekti. Olacaktı. Öyle bir duruma düşecekti. Ek harcama tutarı aileleri bu 15 gün boyunca ülkemizin tamamında 267 lira oldu. Yani ortalama daha doğrusu. 267 lira oldu. Ve şunu ben söylemek istiyorum. %54'ü bu mini mini yavrularımızın %54'ü tatil boyunca evlerinde otururken durduk yerde para harcamışlar. Yarısı yani hiç bir yere çıkmamış mini mini yavrularımız. Yazık. %27'lik kesim yarı yıl tatili boyunca çalışmaya devam etmiş. Tembel olanlar mı nedir yani? Herhalde aileler bunları gel. Ben yamuk yumuk anlamış olabilirim bunu. Onun dışında mesela tatil hediyeleri, şey karne hediyeleri. Karne hediyeleri. Karne hediyeleri bir klasik biliyorsun. Karne hediyesi almayın diye uzmanların açıklaması vardı. Sadece içten bir sarılma, bir öpücük yeter diye. Vallahi uzmanlar pek kimseye yetişememiş, ulaşamamış. %72 aile. Aslında tam da ailelerin duymak istediği şeyi söylüyorlar. Para harcamanıza gerek yok, sarılın gitsin diyorlar ama şey, o inandırıcı olmadı galiba. Çocuklar etkilenmedi. Karne hediyesi verdi diyor gerçi. Mesela sarılmayı da karne hediyesi verdik biz çocuğumuza diye. Sarıldı kendisine. Normalde tekmelediğimiz çocuğa o gün sarıldık. Diyen ebeveyn var mıdır bilmiyorum ama harcamaların işte yarısına yakın alışveriş merkezlerinde, pazarlarda, küçük mahalle dükkanlarında, diğer büyük mağazalarda bir %9 oranında. Buraya herkesin çok dikkat etmesini istiyorum. Bir de sevgili dinleyiciler, işinizi gücünüzü bırakın. Şu anda trafikte olanlar sağa çekin. Sağa çeksinler. %9 harcama. %9 aileler yarı yıl tatil harcamalarının %9'unu, diğer oranları bulabilirsiniz gazetelerden ama %9'u outlet merkezlerinden outlet merkezlerinden yapılmış yarı yıl tatili boyunca. Ben de internet diyeceksin, %9 ne kadar büyük rakam falan diye düşünüyorum. Hayır ya, outlet internet olsa niye bu kadar sevineyim, şey yapayım ya. Outletten oynayan sanatçı. O yüzden hayırlı uğurlu olsun, birilerine ulaşmış olmak çok ne kadar güzel. Huzur veriyor bana gerçekten. Bu haberi de neden verdiğim herhalde anlaşılmıştır. Outlook konusunda şövalyesi. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Estağfurullah diyoruz. Ne yapacaklar şimdi çocuklar? Çocuklar pazartesi günü başlıyor. Günü okuldalar tekrar. Çok tadı kaçıktı. Ben dün Hakan Burak'la görüştüm. Evet. Küçük bir telefon konuşması yaptık. Ne yapıyorsun dedim. Nasıl keyifler? Çok moralim bozuk dayıcım dedi. Ne oldu dedim. Pazartesi günü okullar böyle başlayacak. Böyle dedi, okullar açılıyor. Bir yandan o kadar güzel anlattı ki derdini. Bir yandan dedi, arkadaşlarımı çok özledim, okul başlasın istiyorum. Bir yandan da salı günü sıkılacağımı biliyorum dedi. Ne kadar olgun ya, üniversite öğrencisi gibi konuşmuş. Telefonu kapattım, hemen olduğu yere gittim, alnından öptüm. Karne hediyesini geç verdin diyor. Halim de bu sabah okula gitmek istemedi. Aa. Dün grev vardı gene, bir günlük tatilde hemen tatil havasına girdi. Yazık, daha yaşı küçük olduğundan yalan da söyleyemiyor. Bir şey soracağım. Ateşim var, ateşim var falan demeye çalıştım. Bir bakan dedi, bakmayın falan diyor. Hani sürdürülebilir bir yalan olmadığı için yazık, çok üzüldüm. Ben ona biraz çalıştırayım. Ateşim yalan var mı dedi? Ateşim var dedi mi? Evet. Tamam, birinci aşaması tamamlanmış o zaman Ege. Ona şeyi söylemek lazım. Neyi? Karın ağrısının daha iyi bir yalan olduğunu. Karın evet ağrısının ya, ölçüsü yok ya. Ama onu da sonra sana silah olarak kullanmasın. Yani işte ne yapacaksın? Bir çocuğun şekilde bana karşı silah kullanmayacak diye ona en iyi silahları vermeyeyim mi? Vereceksin tabii, mecbur. Sen vermesen bile bulur zaten. Bulur evet, kendisi bulmasından yok. 15 gün sonra bulur. Ben söylesem daha iyi olur yani. İyi bakalım. Bir şey soracağım. Evet. Bu sizin okulun grev miktarı. Hı-hı. Akademik takvimde belli mi? Yani mesela bu sene 24 gün grev yapacağız falan diye böyle bir... Şu gün tatil o yüzden. Şu vallahi gün tatil, bilmiyorum. Herhalde Sarkozy'nin açıklaması. Çok abartmadan bol bol yapın gibi bir şey demiş. En son zamanında yargı hakkında konuştuğu için bütün hakim ve savcılar grevdeydi. Hı-hı. Fransa'da da. O mu acaba size yansıması? Bütün devlet memurları mı aynı anda mı grevdeydi? Vallahi kamu görevlilerinin öyle bir şey var. Bir dakika, hakimler şey yapıyorsa biz de hakimlere destek diyerek de hemen veriyor olabilirler. Çok mantıklı, çok mantıklı bir karar da. Yani bu tabii sizin eve kadar etkilemiş olması hakikaten biraz ya. Garip. Açıyorum ben dış basını, okuyorum her gün internetten. Hiçbir şey de anlamıyorum. Çünkü Fransızcam biliyorsun. Sıfır. Korku içinde geçiyor günlerim. Acaba şu kelimenin Türkçesi grev mi diyerek. Hadi bakalım, geçmiş olsun o zaman. Teşekkür Aline, ediyoruz. Sahteden bir geçmiş olsun diyelim. Bu hafta sonu çalıştıracağım kızımı. Madem ateşi var. En güzel yalanlar. Güzel başla ama. Yani iyi bir seviyeden başla. Öyle uyduruk yalanlardan başlama. Şöyle anlatacağım işte. Yavrum, senin bu dünyada bazen yapmak istemediğin şeyler karşına çıkabilir. O zamanlarda yapman gereken şey güzel, sürdürülebilir yalan. Bu yeni bir tabir. Sürdürülebilir yalan. Sürdürülebilir'i anlamayabilir Ege'cim. Anlamış olsun canım, yani ne olacak? Yani onu da sen örnekle açıkla, örnekle. Yani bir mesela de... diyeceğim. Ha. Ateşim var dediğin anda bir elimizi açık bir koyuyoruz. Hemen ateşin olmadığını anlıyoruz. Ama karnım ağrıyor dersen ne yapacağımızı şaşırırız. Bir çok süre güzel. İşte böyle yatırırız seni, tamam ilk çare olarak biraz tuvalette otur falan deriz ama bir noktadan sonra sen ağlıyor, ağrıyor, ağrıyor diye bir de ağlarsan elimiz ayağımız birbirine dolanır diye bunu güzel güzel anlatacağım. Bir de sen bürgeden gizli şey yapsana. Anne ben bugün okula gitmek istemiyorum. Neden yavrum? Kıp kıp kıp kıp kıp kıp. Böyle bir göz kırpma şeyini öğret. Böyle kıp kıpı mı? Kıp evet. Kıpı yapıyor da. Kıp kıp. Yani espriye vurarak bazı şeyleri çözmeye çalışmayı. Espriye vurma için uzmanlar 7 yaşından önce espriye vurmasın diyor çocuklar. Hadi ya öyle bir yaş sınırı mı var? Evet çünkü sonra şey oluyormuş. Her laf bir espri oluyormuş. Ha, o da büyük bir şey. Gelişim bozukluğu. Deformasyon evet, olur. Maalesef. Doğru. Doğru. Peki o zaman bir de şeyi de unutma bu arada. Ben bir abisi olarak bak buradan söyleyeyim. Yalan seçme değil, yalanı söyleme şekli. Nasıl? Yani mesela çok basit bir örnek vereceğim. Karnım ağrıyor derken kafasını tutarsa. Evet tabii çok, doğru. Çok yani, olur. Yani tam anlamıyla bir şey. Vücut dili olarak da onu söylemesi. Mesela göz teması kuracak mı kurmayacak mı? İşte konudan konuya geçecek mi yalan söylerken başka onları bir... zaman içinde öğrenir abisi. Esas olarak şu temel şeyi de öğretmek lazım. Abisinin. Muamele yeteneği de önemli. Ya okula da gitmek istiyorum ama derslerimden de geri kalmak. Bu karın ağrısı. Karnım çok ağrıyor okula gitmek istemiyorum demektense bu karın ağrısıyla okula nasıl gideceğim diyerek biraz da vicdanlara seslenecek. Oynaması lazım. Hep öğrenecek bunları hayat yolunda. Bir reklamla coşalım. Hadi bakalım. Macera dolu bir dünya bu sevgili dinleyiciler. Bakın neler oluyor başka. Evet, beklediğimiz gelişme, daha doğrusu endişeyle beklediğimiz gelişme gerçekleşti. Ne oldu? İsviçre'de Robo Earth mi? Evet. Adlı teknoloji hayata geçiyor. Şimdi Robo, o zaman Robo Earth. Şuradan atlara kıp kıp yaparak esprimi yapacağım. Gece üstün açılınca örten robotları mı yapmışlar? Aa, demek ki esprim güzel. Ben hiç ses tonu karıştırılıyor bazen çünkü ben hiç konuşmuyorum. Yok, atlar da hiç gelmiyor bak. Şu anda atları dürtüyorum, hiç orada olmuyorlar. Demek ki bilgisayarda artık biz her seferinde at efekti vermekten canımız çıktı. Atların... Kendinize mukayyet olun mu dedi. Ben neden olduğunu biliyorum. Dünkü dinleyicimizin atla... Ne yapıyorsun öyle? Ha, vallahi atlar gitmiş ya. Yeni gelmiş. Her şey duruyor. Atlar gitmiş. Dünkü at taklidinden sonra oldu bence. Bozuldu nasıl biraz atlar bizim atlar. Ya? Söylüyorum sana. Dinleyicimiz at taklidi yaptı dün. Yaptı da... Bizim atlar yani bozuldu. Onlarla beraber koştuğunu hatırlıyorum ben dinleyicimizin. Dur bakayım. Bütün yok mu? Esprisi gitti şu anda. Sinişler şu andan mi itibaren programımızın bütün esprisi gitti. Ben sana söyleyeyim sebebini. Bir başka sebebi de olabilir. Robo Earth. Robo Earth evet. Robo Earth espri mi bitirdi acaba? Robo Earth esprisi tamamen bu adamlarla uğraşamayacağım deyip arkalarını dönüp gitmiş olabilirler. Şu anda programdan tamamen soğumuş durumdayım. Sevgili kimse üstüne almasın ama şu anda programımızdan tamamen soğumuş durumdayım. Dur bakayım. Aa, bitti. Şu anda bende de aynı soğuma oldu. Şuralarımda bir soğum. Saçma sapan sesler biraz geldi. Girmiyor da şeyler girmiyor, atlar girmiyor. Biraz gel. Ne oldu şimdi? Başlayın demek bunlar bu. Bunlar giriyor, atlar gelmiyor. Oho. Buyurun efendim. Yok mu başka bir şey yok? Yok artık. Tamam. Hepsi duruyor, bir tek atlar mı gitmiş? Hiçbir espri kalmadı. Şu iğrenç şey. Sevgili dinleyiciler, yani bundan önce bizim programı dinlemeyi bıraksanız bozulurduk ama şu dakikadan sonra yani istediğiniz programa geçin. Orada efektlerle neşeli neşeli programlar dinleyin ama. Kim bilir. Ah! Aa geldiler. Düğme bozulmuş. Ben de tam kim bilir belki Brezilya'daki radyolarda atlar vardır diyecektim. Ama döndüler atlarımız yaşasın. Ne diyecektin, ne diyecektin? Kim bilir belki Brezilya'daki program. Allah Allah. Süvariler gibi tam zamanında geliyorlar. Ay. İsviçreli bilim adamlarının yaptığı araştırmayla üretilen Robo Earth adlı teknoloji, robotların kendi internetlerine sahip olmalarını ve bu ağ üzerinden haberleşmelerini sağlayacak. Onun adı biliyorsun Skynet. Ve Terminator. Evet. Yani İsviçre, lütfen bu Allah Allah, biz demek ki burada yıllardır boşuna konuşuyoruz yani. Ya İsviçre'de... Robot imparatorluğu için bütün atılan adımları sezip bu konularda uyarılar yaptık. İsviçreliler Skynet'i kurmaya çalışıyorlar. Şu anda yaptıkları şey o. Olsun ondan abi sonra sahte bir saldırı. yetki verilecek robotlara, aman bu saldırıdan bizi kurtarın diye. diye kıp kıp kıp diye bütün robotların böyle gözleri kıp kıp kıp kıp kıp diye yanıp sönerek insanlığı ortadan kaldıracaklar. Olsun. Budur. Olsun olsun. Örgütlenmeleri adına bence iyi bir adım. Örgütlenmek iyidir. Robotlar da olsa örgütlensinler. Boş ver. Niye rahatsız oluyorsun ya? Örgütlenecekler, ondan sonra örgütün yapacağı şey belli ya. Girsinler bizim normal internete, orada forum yazsınlar, bir şeyler yapsınlar. Hepsi kendilerine bir tane avatar seçsin. Wikipedia'larına sahip olmasını sağlayacak bir teknoloji bu demiş. Onlar şimdi iyi niyetli bir şekilde ne bileyim bir robot başka robotun bilgisinden faydalanacak gibi bir şey var değil mi? Sen robotuna bir şey öğrettin mesela, tekerlek değiştirmeyi arabada. Hı hı. Senin robot, ben robota diyorum ki arabanın lastiği patladı, şunu değiştir. Ben robot diyorsun yani. Hemen o bağlanacak. Yani sonra... ay robot. Ondan sonra oradan bilgileri alacak, lastiği değiştirmeyi öğrenecek ama orada başka şeyler de paylaşacak. Tabii canım, ne mesela? Ne bileyim işte, mesela hava gazını açma. Evdekileri, sahiplerinizi ortadan kaldırmanın yollarından biri hava gazını sabahtan açmak olabilir. Onlar uyurken son uykusunu olduğunu bilmeyecek kimse falan diye. Bunu öğrenecekler Wikipedia'dan. Ya şimdi sen o zaman... Buradan da robotlara yol gösterdim, belki akıllarına gelmeyecek. İyi şey de, iyi şeyi alalım o zaman örnek olarak. Öyle bir robotun iyi şeylerini alalım. Yani robotun iyi taraflarını alalım. Robotun iyi taraflarını alalım. Robot mesela ortak veri tabanı olduğunu düşün. Evet. Kütüphane gibi bilgi yükleyebilecek mesela. Sendeki robot ne bilgi yükleyecek? Almanya'daki robotla mesela, evet, iletişim halinde. Kim bilir Brezilya'da ne robotlar vardır mı diyorsun? Anam. Yani şimdi bak şöyle bir şey düşün. Robotlar kendi internetlerinden devamlı böyle bir bilgi alışverişi yapıyorlar. Yarın öbür gün başka bir frekanstan bir robot çıkacak. Tamam. Sabah bizim programımızı dinleyin. Bizim programımızda hiç atlar yok. Lafine esprilerle program yapıyoruz diyeceğim. Arka arkaya patlıyor. Takır takır takır, tamam, espriler geliyor. Biz tamam. Daha diyemeden o hop Wikipedia'dan esprisini alıyor, patlatıyor. Ne olacak? Biz ortadan kalktık. Hava gazını açmasına gerek kalmadı. Ben bundan korkuyorum. Başka şeyden korkmuyorum. Neden korktuğunu ben tam anlamadım. Ortadan kalkmaktan mı korkuyorsun? Anlamadım. Yani bu çok geçerli bir korku değil mi ya? Birinin beni ortadan kaldırması. Öyle de canım, robot ne yapsın orada? Allah Allah, robot. Robot dünyanın daha iyi bir yer olması için robotu çalışacak. Bir noktaya kadar şey yapalım. Ben R2-D2 var ya. Evet. O tipte robot dışında robot üretilmesini istemiyorum. İnsansız robotlara hiç girmeyelim. R2-D2'nun sen öyle üretilmesini... yuvarlak falan filan, o tip şey. Yani bir robotun eğer gözü, kolu falan varsa ben o noktada artık şikayetçiyim. R2-D2 da çok önemli robot. Çünkü bu arada gözü ya olan robotun yapacağı ilk iş kıpkıptır diğer robotlara. Yani ben mesela bir emir verdim robotuma. Onu yaparken başka robota kıp kıp kıp kıp yapacak. Yani bunun emrini yapıyoruz arkadan, ama az kaldı, zamanları bitiyor diye. Arkadan konuşan robot mu? Arkadan plan çeviren, şey, hinlik yapan robot. Planı olan. Kendi interneti varsa zaten bunu mecbur yapacak. İki işlemciyle oho, hem senin işini görür hem de laf yetiştirir. Yalnız R2-D2 da, yani ben bütün robotların aynı, tek bir modelle aynı olacağını düşünmüyorum. Hepsinin kendi özgü farklı farklı şeyleri olabilir. Bu ben modeli R2-D2 da olsa, ama R2-D2 da mesela olsa, yine kötü niyetli olursa yine onu da tutamam. Ben sana söyleyeyim. Yine o da senin arkanda falan yapar. Oradan gidiyor, çeviriyor, meviriyor bir şeyleri. Aa, her yere bağlanan pislik bir şey ama. Tek zayıf özelliği düştüğü zaman kendi kendine kalkamaması R2-D2'nun. Öyle bir şey var mıydı ya? Uçuyordu en son artık. Delikler gibi uçuyor. Böyle şey yapınca kalkamıyor diye bir şey hatırlıyorum ben. Ters çevirince Arthur'lar kalkamıyor mu? Eziyet etmiyor. Arthur'lara eziyet etmiyor. O tesbih de... böceği. Ha. Tesbih robotu. Tespit robotu. Tabii açılımı odur bize zaten. Bize robotları bir şey göstermeye çalışıyorlar. Sevimli ve insan dostu göstermeye çalışıyorlar. Yani bunun önüne geçmek lazım. Şey yapalım ya. Yazalım işte şey, Rütü'ye mi gideceğiz? İsviçre'ye yazacağız abi. İsviçre'ye ne yazacaksın? Onlar saati biz yaptık, robotu da biz yapacağız sloganıyla yola çıkmışlar. Yani ben aslında ben robotla dadaşlık olmaz yazacağım. Biraz da o kadar da korkmuyorum ya. İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü geliştirmiş ya bunu. Evet. Bu en son İsviçre'de sende yapılmadı mı bir takım deneyler? Yani böyle bir düşündüğü şeyi de yapamıyorlar mı acaba diye bir tarafım rahat. Robot konusunda ben de korkuyorum. Bakma öyle dediğime. Hakikaten bu birbirleriyle haberleşme imkanı da verilirse bu robotlara. Ben robottan ziyade daha güzel bir teknoloji var. Biyoteknoloji gibi düşünseler. Ha, şey mi? Klonlar ya, klon yani. Klonlarla dostu etrafımız. Gene yani yarın öbür gün klonlar insanları ortadan kaldırsa da gene bir insan sonuçta. Ben yani insandan yanayım her zaman. E o zaman işte şeye gitti tekrar. İnsansı robota gittin. Yok, insansı robotla klon aynı şey mi? Klon yani insandan yanayım diyen adam bir şekilde bir gün insansı robota razı edilir. Robotlar tarafından üstelik. Bak razı olacaksın. Razı olacaksın diye şey yapılır. Son robotlar dünyayı kendi gözlerinden görüyor ve çok az standartizasyon var. Mesela bir robot, bu bir Doktor Markus'un açıklamaları. Doktor Markus. Doktor Markus da tam yani dünyanın sonunu getirecek gibi adam. Evet, isim öyle değil mi ya? Markus. Markus Weibel. Yani hakikaten yakında Markus'a beddualar edecek. Ah Markus, yaktın Markus, insafsız Markus. Bir robot daha önce gitmediği bir yere gittiğinde o yer, oradaki nesneler ve görevleri hakkında RoboEarth'e başvurabilirse harika olur. RoboEarth'ten öğrenme niyetiyle Markus Bey yapacak bunu ama RoboEarth o gezen gören, mesela bir robot geldi yurt dışından, ilk başta Kapadokya'ya sonra Denizli'ye gitti. Uzun uzun kaldı. Başbakanla görüştü mesela. Tamam. Geldi, şeyi söyledi. Diplomatik ziyaretler yaptı. Ondan sonra omlet yedi. Yani omlet yer gibi yaptı. Ondan sonra bir şeyler yaptı falan. Ondan sonra bu bilgileri RoboEarth'e aktarırsa. Aktardım. Ondan sonra gelen her robot önce Kapadokya'ya sonra Denizli'ye. Daha doğrusu sahibine Denizli'ye gitmeliyiz, Kapadokya'ya gitmeliyiz, kilo ile havlu almalıyız falan söyleyecek. Bunları söyleyecek. Şurası ucuz, burası ucuz. Bütün Denizli'deki... O zaman ne anladım ben turistin para getirmesinden? Hep ucuz yerlere gideceğiz. Eğer Skynet'te evet, her türlü bilginin başına... İnsanlar veli nimetimizdir, bizi onlar yarattı, aman onlara zarar vermeyelim gibi bir şeyi güzel şekilde yazarsan, ona karşı diyeyim ki şeyde de esas espri o ya, insanlara zarar vermeyelim, insanları korumak adına insanları ortadan kaldırıyorlar ya, orada bir şey yapıyorlar, hukuk numarası çekiyor robotlar. Evet, doğru. İnsanlar kendilerine zarar veriyorlar, onları ortadan kaldırsak insanlara Terminatörden zarar gelmez. Bahsediyorsun değil mi? Terminatörde de vardı, şeyde de galiba iRobot'un da esprisi oydu. Hmm. Robotlar şey diyorlar, insana zarar vermeyeceğiz ama insan insana zarar veriyorsa ne yapacağız diyerek müdahale hakkını anayasadan aldıkları, robotun yasasından aldıkları hakkı kullanıyorlar. Var, düzgün yazsınlar. Abi robotların anayasası yazıldı mı? Yani işte 3 madde yazılmış. Yazsınlar. Bunu adam ihmal ediyorlar. Yazsınlar hakikaten. Bunu ihmal, her şeyi yükleyerek çözemezsiniz. Onların da bağlı olacağı bir anayasa olması lazım. Bu arada Türkiye Uzay Kurumu var ya. Evet. Onunla ilgili ben geçen gün sohbet ettim. Vedat geldi ya buraya. Ha. Ondan sonra onun geçmişi bayağı eskiye dayanıyormuş. Hadi ya. Türkiye Uzay Kurumu. Ecevit'in başbakanlığı zamanında. Öyle mi? Türkiye Uzay Kurumu'nun öncelikli olarak kurulması gerektiği... Yok bir dakika. Türkiye Uzay Kurumu kurulacak denmiş. Ecevit de orada şey diye müdahale etmiş. Bunun gecikmemesi lazım. İvedilikle kurulacak demiş. Diye bir madde eklemiş. Yani hemen kurulacak falan gibi bir şey. İşte 8-9 yıl sonra bundan bahsetmeye başladık. Türkiye'nin uzaydaki haklarını koruyacakmış. Çünkü yarın öbür gün dünya robotlarının olunca ne yapacağız? Türkiye Uzay Kurumu sayesinde uzayda dağıtılan partilere yerleşeceğiz. Doğru. Biraz siyasete girdik sevgili dinleyiciler, kusura bakmayın ama İvedilik falan dedik çünkü. Böyle oluyor. Biraz rock and roll hemen ardından, ama rock and roll dediğimiz şarkıya bak, ben size adam gibi rock and roll çalayım. Macera dolu cuma sabahında modern sabahlar radyonuzda sevgili sanatseverler. Buyursunlar efendim, neler oluyor, neler bitiyor. Çok büyük haksızlık. Haksızlıklar yapılıyor Oktay. Ama neyse ki ya, biz varız burada, ses çıkarıyoruz. Kime ne yapmışlar? Vallahi çok büyük haksızlık. İngiltere'de kebapçılarla fast food restoranlarına 1000 sterlinlik ek şişmanlık vergisi getiriliyormuş. Kebapçılar da buna şey olacak. E tabi canım, buna dahil olacak. 2500 lira ek, ayrıca siz başka bir vergi vereceksiniz. Neden? Neden efendim falan diye soran olursa 1500 lira daha veriyoruz demiş. Tamamen şişmanlık vergisi adı bunun. Pilot uygulama başlamış. Londra'da 10-11 yaş arasındaki her 5 çocuktan birinin obez kabul edildiği Manchester bölgesi özellikle seçilmiş. Obezler diyarı Manchester'ımıza hoş geldiniz. Verginin sebebi sağlıklı beslenmeden çok ekonomik kriz olduğu da söylentiler arasında tabii ki. Tabii canım, ama biz bunun da uyarısını yapmıştık sigarayla savaş başladığında. Yarın öbür gün obezite ilgili konusunda böyle şeyler gelecek. Gardımızı alın demiştik. İşletmeler konusundaki uyarımız gibi bu da diye dinlendi. Belki doğru. De hiç dinlenmedi. Brezilya'daki diğer radyolara baktılar. İşte buyurun vergi olarak geldi. Yani bu hakikaten doğru. Havuç verdik yemediler dese adam ne diyecek? Havuç veriyoruz o zaman biz. Herkese havuç. Hamburger isteyene havuç, dürüm isteyene havuç. Zaten bunun birinci aşaması işletmeler. İşletmelere ek vergi konduktan sonra sen daha şişmansın diyerek adamlardan, şişman olanlardan, obez olanlardan vergi toplanacak gibi geliyor bana. İkinci dakikada evet. İlk önce işletmeleri. Sigara yasağındaki gibi. İlk önce işletmelere gelecek. Evet. Sigara üreticilerine gelen vergiler gibi. Ondan sonra da yavaş yavaş şişmanlara şişmanlık vergisi olarak gelecek. Şişmanların mesela kapalı alanlarda durması yasak. Mesela zaten olmadı mı uçaklarda 1,5 kişi parası vereceksiniz siz bilmem ne falan filan diye. O noktaya doğru yavaş yavaş gidiyor. 1000 sterlinleri hazırlasınlar. Şişman olmak pahalı bir şey yani. Pahalı bir şey. Herkes normal vergisini öderken şişmanlığa yol açan işletmelerde daha fazla vergi ödeyecek. Böyle bir şey. Bu arada şeyler... İnsan gibi yeseler kimse şişmanlamayacak diyemiyorlar tabii. Onu diyemiyorlar. Evet. Tatlıcılara niye gelmiyor o zaman? Pastacılara, tatlıcılara, çikolata üreticilerine. Karbonhidrat üzerinden biz şey yapıyoruz demiş. Ha, o zaman fırınlara gelecek. Fırınlara işte kebapçılara geliyor şey geliyor. Fırına doğrudan fırına. Ekmek satmasınlar. Fırına gelmez canım. Ekmek bulamıyorlarsa tam buğday ekmeği yesinler. Luke Skywalker yasası. Yani tam şey değil. Sağlıksız beslenmeye yol açacağı düşünülen adamlar. Mesela başka kim olabilir? Abur cubur satan o zaman dükkanlar var ya onlara da konması lazım bunlara. Şeker, kilo ile şeker satan şeyler var ya. Böyle açıyorsun kutuları, kürekle alıyorsun falan. Güzel güzel dükkanlar var öyle. Faşizm ağzımızın tadını kaçırarak gelecek. Artık böyle olacak. Bir kötü haberde hiç oynamadan üretimi hayır, tamamen işin, kaldırılan. Ha. Acı tarafı faşizme karşı omuz omuzu abi şunu bir bitirelim falan diye bunu yani nasıl organize edeceksin? Adamı yemeğinden kaldırman lazım. Artık işte şey olacak ya. Omuz ya omuza. Sizi dışlıyorlar, sizi insandan saymamaya başlıyorlar. Hadi beyler yürüyelim. Tık nefes adamlarla ne kadar yürüyebilirsin yani? Yürürsün abi. 100 metre yürürsün. Abi şurada oturup bir şeyler kemirelim falan diye oturacağız. Herkesin elinde bisküvitle yürüyüş mü olur ya? Bisküvit olmaz. Obeziteyle mücadelenin karşısında nasıl çıkacağız yani? Bisküvit olmaz abi. Yiyeceksin öyle yürüyeceksin. Ya da yanında sefer tası. Arkadaşlar. Sefer. Şurada çok acıktıysanız havuç yiyelim. Havuç değil de böyle tost most gibi bir şeyimiz yok mu diye. Böyle bir şey halk hareketi olabilir mi? İki dakikada bir yürüye yürüye. Zaten o arkadaşlar diyen kim? İşte bir, o da bir şişman birisi olmuş. O zaman öyle onu havuç yiyelim şey diye niye havuç diyor havuç yiyelim derken ağzının kenarında Nutella. Şimdi onun da kim inanır? Öyle olması lazım zaten. Yani havuç yiyelim dememesi lazım abi o kadar kişi toplanmışken. Bir şey soracağım. Bu sefer tası teknolojisi yurt dışında var mı? Sefer tası teknolojisi. Türkiye dışında. Bir bakar mısın Wikipedia'dan? Sefer tası teknolojisi. Yani isminin öyle olmayacağını düşünüyorum da. Sefer tasının esprisi. Hı hı. Yani ben hiç kullanmadım da. Alttakinin sıcaklığı üsttekini etkiliyor. Öyle bir esprisi var mı yoksa? Tek şeyde teknolojisi bir araya gelsin. Teknolojisi değil, esprisi lafını kullanmayı tercih ettim. Sefer tası. Çok teknolojik bir şey göremiyorum. Çünkü kilden falan yaptıkları tasın demirden yapılmış. Öyle bir teknolojik şey yok. Ne diyorsun sen? Olur mu ya? Paslanmaz çelik var. Ondan sonra şeyleri var. Ama mantık yani. Daha teknolojiden ziyade espriye daha yakın. Böyle kap kap üst üste kilitliyorsun evet. Onu. Hiç dökülme falan yok. Alıyorsun. Kaç tane oluyor bir sefer tasında? Vallahi, kaç kat oluyor? İki kap olabilir, üç kap olabilir. Bazı çılgın kişiler dört kap bile taşır. Çünkü tabildot tepsisinde dört göz vardır. Dört göz var da bazen... Pilav, ondan sonra işte ne bileyim... Kuru fasulye, cacık. Pazartesi menüsü yapıyoruz bu arada. Ve de marul görünümlü bir yeşil bir şeyler. Marul görünümlü. Salata diyebileceğimiz. Hı. O zaman sefer tasında da dört göz olması gerekiyor dört gibi geliyor. Ama işte iki gözle gider mesela pilav yemiyor. Ha. Mesela onu çıkarıyor. Veya ne bileyim pilav yiyor da mesela iki tane pilav koyuyor. Sefer tası taşıyan dinleyicimiz var mı? Sefer yemek fişinin çıkması sefer tasına en büyük darbe oldu. Bence dinleyicilerimiz vardır ya. Yani işe yemek götüren. İlla sefer tasıyla değil. Yani sefer tası yerine mesela sefer torba olabilir. Ya ne sefere mi çıkıyor adam? İşe gidiyor işte sabah. Sefer tasını hazırla. Günaydın. Alo. Efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burak Bey. Burak Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Burak Bey var mı sefer tasınız? Sefer tası taşımıyorum ama şöyle bir şey dizaynı görmüştüm. Bu hani 3 katlı oluyor ya. Evet. Sizde şey deyince direkt aklıma o geldi. 3 katlı oluyor, en aşağıdaki zaten soyunca üsttekiler de soyacak mantık olarak. Hı hı. Vatandaş şunu tasarlamış. En alttaki tasın altında bu restoranlarda hiç gördünüz mü? Şey, yanan böyle, şey alevli. Aynen öyle. Bal mumusu bir madde. Hı. Yapıyorsunuz. En altına ona özel havlu yapmışlar. Hani artık yiyeceği ne hale getiriyor bilmiyorum ama böyle bir dizayn görmüştüm. Elinde ateşle dolaşıyorsun. Devamlı yanan sefer tası. Hayır canım. Durduğun zaman mı? Sefer tasının en altında. Hayır. Yani malzemeyi koydunuz. Tamam. 3 kata yerleştirdiniz. En aşağıda ateşi yakıp nereye gidiyorsanız gidebiliyorsunuz. Yürürken yanıyor mu yani ateş? Onu merak ettik bir. Ya şöyle. Mesela evden çıkıyoruz. Yani ben yürürken ne de bir gözünüzde canlandırayım. Evden çıktınız, sefer tasını doldurdunuz, işe gidiyorsunuz. Tamam. Yürüyerek gidiyorsunuz. Soğuk hava. Tamam. Yanıyor mu yoksa mesela işe gittiği zaman mı yakıyorsunuz? Hem ısınıyorsun. Tabii ki. Sürekli sıcak. O zaman en alttakinin dibi tutar. İşte o yüzden değil mi ben de hani en alttaki yemeğin akıbeti ne olacak bilmiyorum ama böyle. Su koyuyor ya. Bunu yapan Rizeli bir adam. Rizeli. Aa, o zaman şöyle olabilir Burak Bey. En alttaki mesela onlar yer değiştiriyor sefer tasında. Sefer tasında yer değiştirme vardır çünkü. Yani mesela şöyle. En alttakini alıp en üste, en üsttekini en alta böyle yerlerini değiştirerek. Evet, ama yer değiştirebilecek çok bir durumu olmayacak vatandaşın. Düşünsene bir şeyde Bakanlıklar Caddesi'nde yürüyor. Evet. 2 dakikada bir eline sefer tası kat kat değiştiriyor. Yani şey gibi yaparsanız dönme dolap gibi. Kendiliğinden dönse. Ha, kendiliğinden döndürülenler. Aha. Ara ara bir tak diye vurursa fırrrrrr diye döner. Hem hiçbir şeyin dibi tutmaz. Olur mu öyle Burak Bey? Ben bilmiyorum. Rizeli arkadaşı sormak lazım. Bence de olur da. Ama sefer tasında hakikaten çünkü enerji kaybı var. Oraya devamlı yeni enerji koymak lazım. Bu termodinamiğin ikinci yasası değil mi? Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere efendim. Kolay gelsin. Kendinden yanan sefer taslarımız. Kendinden yanan sefer taslarımız gelmiştir. İkinci yasası mı? Tam olarak değil. Geçim. Birinci yasası mıydı o? Hani yeni enerji yoksa eskisinde de bir espri kalmaz falan gibi bir şey vardı. Evet doğru söylüyorsun. Ya bir ya iki yıl şu anda sırasını ben de tam hatırlamıyorum. Birinci yasasını da bilmiyorum ben. Ben sana onu anlatırım ya uzun uzun. Bir güzel anlatsana bana. Şu anda mı? Onu yani... ben bir çalışayım da. Aa bu arada vır vır dır dır yaparken. Ne oldu? Saat başı olmuş. İyi kalpli insanlar, modern sabahlarda yeni bir saat başladı. Hepinize bir kez daha günaydın. Hava durumu ne oldu acaba? Bugün 6 derece olacaktı en yüksek sıcaklık. Şu anda kaç? Bir bakalım. Sence? Bence şu anda 0 derece. 0 derece. Olmuş mu diyorsun 0 derece? Ya da 1 derece. Çıkmıştır bence. Yok vallahi çok güzel bir şey yok. 0'ın altında mı? Hadi ya. Daha doğrusu şu anda bilgi veremiyorum. Bilgi veremiyorsun. O zaman 0'ın altındadır abi. Yok eksi 3'müş. 0'ın altında eksi 3'müş. Eksi 3. Sıfırın altında eksi 3 mü? Eksi 3 mü? 0'ın altında eksi 3 çünkü artı 3 oluyor. Değil mi? Doğru. Kim bilir? 0'ın altında 3 derece. Sıfırların altında yaşıyoruz. Sıfırların altında kalasın diye çok ciddi bir beddua vardır. Hakikaten çok ağır da bedduaymış. Çok ağır bedduadır. Kaçan erkek kadın için daha çekiciymiş. Kaşan erkek. Evet. Yamancı'nın bunu şimdi yeni mi yazıyorlar gazeteler? Yıllardır herkesin ilk söylediği laf aşk konusunda kaçanı kovalarlar. Gazetelerde yazmıyor bu. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı araştırma. Harvard'ın geyikçilerinin yaptığı araştırma. Kaçanı kovalarlar abi. Sadece erkeklere söylemişler ama bunu. Yani kadın için aynı şey geçerli değil. Hmm. Kadın kaçar demiş. Zaten o içimsel olarak kaçar. Kadın kaçar, kaçmasına bakmayın, yakalayın demiş. Bunlar pis herifler. Ne gidiyorsun kaçan adamın? Demek ki istemiyor kaçan kadın. Ama yani erkekte öyle bir şey yok. Anladığım kadarıyla kaçanı da kovalayacak, duranı da kovalayacak. Yani duranı yakalayıp kaçanı kovalayacak. O adam durma kaçma derdinde değil. Tabii canım değil. Duranı kovalamadan yakalıyor, kaçanı kovalayıp yakalıyor. Ama erkek için bir şey var. Erkek için şey var. Yani kaçan erkek daha. Problem erkekte evet. Kaçması lazım erkeğin. Yani taktiksel olarak bir şey hedefleyen erkeğin bir takım duygularına gem vurup kaçması lazım taktiksel olarak eğer yani taktik oynayacaksa diyorum. Düşünüyorum da biraz geçmişten bahsedeceğim ama bazı insanların neden bu kadar popüler olduğu anlaşılıyor. Behlül Kaçar diyerek hem kaçıyordu Hem de kaçtığını hani belki kaçtığını fark etmezler diye deklare ediyordu herkese. Behlül kaçar kaçar diyerek Bihter manyağa döndü o dizide. Evet. Behlül kaçıyor. Durduğu zaman bile Behlül kaçar diyordu bazen ara ara Bihter'i delirtmek için. Ama en son beni Bihter diye maymuna döndü kız. Beni Bihter'ini dedi ama en son Behlül kaçar esprisi de hiç şık olmadı. Evet. En son mezar başından Behlül kaçar dedi. Ya orada bile zombi olarak kalkma ihtimali vardı Bihter'in. Çünkü. Beni Bihter'ini diye mi? Evet ya, beni Bihter'ini taze beyin kokusu diye. İyi ki öyle bir şey olmadı. Bence öyle bir şey olsaydı dizi berbat olurdu. Aslında bir televizyonlarımıza dizi lazım yani, hiç fantastik ne dizimiz yok. Çocuklara yönelik dizilerimiz oldu da. Zombi dizisi mi? Zombi yani bunun net örneklerinden bir tanesi de. Biraz fantastik bir şeyler olsa. O mezardan kalkan Bihter'in Behlül'ün peşinde dolaştığı, sakallarını cımbızla yolacağım diye böyle bir 13 bölüm çok da değil bir dizi güzel olabilirdi. Aslında bak onu yaptılar dün. Ağzının öbür tarafı da çemçürseydi mesela. Fahir'in izlediği Şüphe diye bir dizi vardı ya. Biliyor musun sen onu? Fahir'in izlemediği dizi var mı? Bir de gizli gizli izliyor, yazık. En çok ona bozuluyorum yani. Nasıl gizli gizli? Yok canım, gizli gizli izlemiyor. Her şeyi izliyor, ondan sonra da hiç böyle izliyorum demiyor. Muhteşem Yüzyıl bunda. Öyle bir geçer zaman ki bunda. Aa, ben de izliyorum ama. Hepsini izliyor musun sen? Şimdi kayınvalide olduğu için evde kayınvalide hepsini var izliyoruz. Yarın öbür gün Misfits'e başlayacaksın diye umuyorum ben. Yani işte ben çok başlamak istemiyorum ama Didem bastırır herhalde. Yani böyle bir şey. Şiddet dediğin şey böyle bir şey. Neyse. Konumuz bu değildi. Yani o Şüphe mesela, Fahir'in o şey yaptığı dizi dün son bölümünü yayınladı. Bitirdiler mi dizi? Final diye yayınladılar. Ben final şeyini gördüm. Final gibi final mi, yoksa yayından kalkan dizinin? Ben bir başını seyrettim de. Varsa dinleyicilerimiz arasında izleyen, ne oldu ne bitti? Bu Kızı Kaçırılan Adam dizisi miydi Şüphe? Kızı kaçırıldı mı adamın? Yok, hayır, o değil. Şüphe öyle, konusunda o bilgisi olan bilmiyorum. Varsa bizi bir arar mı sevgili dinleyiciler? Çünkü dün final bitti yapmış dizi. Hiç haberimiz yok. Telefonumuz 210-30-30. Hemen Fatma Gül'den sonra yayınlandı. Ben onu gördüm. Final diye girdiler. E dedim, bu sezon başlamadı mı? Bu sezon başladı dediler. Gayipten. Yani kaç bölüm, kaç hafta oldu bu sezon? 14-15 bölüm olmuştur herhalde. Yok canım, olmadı o kadar. Şüphe bu Zayıf Artistlerin bir araya geldiği müthiş proje değil mi? Zayıf Artist olur mu ya? Kim var bir tanesinin ismini söylersen şey var o bir tanesinin ismini soyadıyla söylersen bütün dediklerimi bugüne kadar yayıncılık hayatımda bütün dediklerimi geri alacak. Bir tanesini ama yani söylemeliyim programın ya. Başından günaydın dediğim anı bile akşam programında başlamıştım, iyi akşamlar dememi bile geri alacağım. Selin, bak evet. Başrolündeki kızın ismini söyleyeceğim ben. Soyadıyla ben dedim. Selin yok mu telefonumuz? Yok. Soyadı şart mı? Soyadı Şartoş diyebilir miyiz? Soyadı hiç yok. Soyadı şart değil tabii de. Selin o zaman. Benim Selin laflarımı Hanım geri almam için. Tamam canım, yok, Selin Hanım oynuyor ya. Selin. Dinleyicilerimiz arasında bilen var mı ya? Kim oynuyor, ne oluyor, ne bitiyor dizide? Şüphe dizisinin finali oldu. Hiç konuşamıyoruz bile ya. Şüphe'nin finali hakkında ne düşünüyorsun bir diye de konuşan var mı? Senin çevrende var mı? Fahir olsaydı işte konuşan olacaktı. İzliyor muydu Şüphe'yi? Ediyorum sana işte Fahir'in dizisi. Şüphe'yi mi de mi izliyordu? Evet, çantada para geldi işte, yok avukatı şey yaptı bunu, aileye girdi falan. Ne zaman konuşuyorsunuz falan siz bunu? Sabah 7-8 arasında mı konuşuyorsunuz? Ya nasıl 7-8 arasında mı konuşuyorsunuz? Sen demek ki mutfakta hiç bizi dinlemiyorsun. Kutlu ailesi diye geziyor diye adam ortalarda. Kutlu ailesi şöyle, kutlu ailesi böyle diye. Günaydın efendim. Alo, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Arzu ben, merhaba. Merhabalar Arzu Hanım. Arzu Hanım, günaydın. Şüphe'yi Türkiye'de bir tek siz izliyor musunuz? Öyle bize haber geldi. Ben de gerçekten izlemiyorum da. Şey, yani dizilerle ilgili yorum yazdığımız bir blog ve forum var. Aa, çok güzelmiş. Adresi ne? Onu burada vermeyeyim. Aa, çok niye afişe etmiş olmayayım. Niye yapıyorsunuz o zaman böyle bir şey internet üzerinden? Ya bu kendi aramızda, yani kendi aramızda derken yabancılarla da birlikte, bu yabancılar biliyorsunuz çok sardı bizim dizilere. Yabancılar dediğiniz Araplar, işte Arap ülkeleri. Dizilerin tercümesini falan da yapıp şey yapıyoruz. YouTube'a falan yüklüyorlar. Yani özel bir siteye yüklüyorlar diyeyim. Yasak olan. Ondan sonra kendi aralarında seyrediyorlar. Ne biçimde canım, YouTube açıldı, siz başka yasak sitelere mi giriyorsunuz? Yani gene kapanır nasıl olsa bir iki yüz. Ben gene yasak diyeyim de doğru. Buyurun dinliyoruz şimdi. Şimdi bu zaten normalde dizileri 13 bölüm lük bir senaryoyla veriyorlar kanala, satıyorlar. Evet. İlk 3 bölümünde bir kısmını çekip bir kısmında senaryosu ilk 3 bölümün tamamı olmuş oluyor ama 13 bölümün aslında tamamı yok. Yani sözler içeride, replikler falan yok. Bir ön görüş var 13 bölümle ilgili. Rating de almazsa dizi bitiriliyor. O şüphedisi de aynen o şekilde bitirildi yani. Peki, rating fazla almadı. Ama finali işte yapıldı yani, öyle bir şey var. Final diyor ama yani tam final değil. Yok. Eğer devam etseydi zaten kaldığı yerden 4. bölümle olacaktı reytingi olsaydı. Şimdi tabii reytingi olsaydı. Çakma final yani arada, hiçbir şey de çözülmedi, öyle şey oldu değil mi? Öyle. Çözülmedi yani mi? Siz yayından kaldırılmış oluyor, evet. İzlediniz mi peki dünkü bölümü? Yok, ben izlemedim ama şey, konu hani bu fakir bir kız, meğer zengin bir adamın kızıymış. Evet. De bundan gizliyorlarmış. O da onun yani işte öyle bir saçma Kutlu bir ailesi mi? Öyle bir şey. Kutlu ailesinin kızı işte. Kutlu ailesinin kızı. Selin dediğim, evet, soyadını hatırlayamadığım Demir oyuncu. Atar. Ha? Demir Atar. Selin Demir Atar. Peki yani ne oldu şimdi sonunda? Yani ben yine bir final dedikleri yok, için bir şey olduğunu inanmak istiyorum. Bilmiyorum ama yok, final olarak yapmadılar zaten. Yani en son çekilen bölümü yayınlayıp bitirdiler. Belki tepeye final yazarsak biraz izlerler diye düşünmüşler büyük ihtimalle. Yok zaten yaz? O final dedikten sonra artık rating alsa şey yapılamaz yani, geri dönüşü olmaz onun artık final dedikten sonra. Hay Allah ya, ben de Fahir'e bugün telefon edeyim de söyleyeyim sonuç şu oldu diye diyorum. Bir yani şey söyleyemeyeceğim işte, yani. O dizinin tanıtımını da çok böyle şey yapmışlardı, kanalda çok yüklenmişti hani, değil mi? Döpümünden sonra ortalığı kasıp kavuracak falan diye ama. Çok özür dilerim ama çarşamba aynı saate ilk yayınını çarşamba günü başlamadı mı? Evet, çarşamba günü başladı hiç yani. Evet, Muhteşem Yüzyıl tabii onu ezince öyle. Siz izliyor musunuz Muhteşem Yüzyıl'ı? Arada bakıyorum. Arada bakıyorsunuz tam, zaten 3 bölüm falan var da yani hakim misiniz konuya? Tabii şeyden dolayı işte yani içerikleri tercüme ettiğimiz için. İş gereği bakıyorsun. En severek içeriklerini tercüme ettiğiniz dizi hangisi? Yani ben tamamen tercüme ettiğim şey işte Fatma Gül'ün Suçu Ne, Ezel ve şey Gönül Çelen. Gönül Çelen devam ediyor mu Arzu Hanım? O da artık şey kötü durumda reytingi. Çocuklar Duymasın haftada 2 gün yayınlanacak ya, onun yerine geçmiş oldu. Çocuklar Duymasın. Siz bayağı hakimmişsiniz ya. Aa, biz böyle... Biz sizin başka işiniz var zannediyorduk. Siz bütün mesai bundan yapmışsınız. Aynen başka işim de var. Yok ama onu patronunuz duymasın da esas kafa burada galiba. Yalnız bu yok zaten tercümanım ben de. Evet. Yalnız bu senenin en garanti dizisi de yine galiba Fatma Gül'ün Suçu Ne. Evet. Değil mi? En garanti evet. Yani Muhteşem Yüzyıl'da dahil olarak bunu söylüyorum ama. Peki Fatma Gül'ün Suçu Ne'yi yabancı dillere çevirirken bu Fatma Gül'ün sevgilisi var ya, Kerem miydi, Kerim miydi? Kerim. Sevgilisi değil ya. Sevgilisi değil de işte hani o yanındaki adam. Kocası. O adamın saçlarının bu kadar sağlıklı olmasını özel bir şekilde açıklamak gerekiyor mu? Vallahi yabancılar saçlarının uzun oluşunu falan çok gayet beğeniyorlar. Beğeniyorlar yani. Mıymış? Bence sezon finalinde kesecek o. O yüzden şu anda bir anlamı var. Bence... Sezon finalinde kesecek böyle bir değişiklik, bir yakınlaşma falan filan. Özellikle bence şey olacak orada. O kesin de, yani siz o çocuğun herhalde daha önceki dizilerini hiç hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyoruz. çok rezil bir şey oluyor saçını kesince. Hadi ya. Yani. Ama evet. Saçları... Kesince kulaklı. Nerede oynadı? Belki hatırlarız. Dağlara Ferman dizisinde oynamamış mıydı bu çocuk? Çok böyle şey, Bir Bulut Olsam da oynuyordu önceden de. Esas şeyde çok komik bir vardı. Bu neydi? Yabancı Damat diye bir dizide oynuyordu. Aa, hiç hatırlamıyoruz o çocuğu. Şampuan satıcısıydı bu. Bu şampuandan evet. Alın saçlarınız dolu dolu çıksın falan. yok o zaman saçları kısaydı, kepçe kulaklı. Falan böyle bir şey oynuyordu. Arzuhan siz hangi yabancı ülkelere çeviriyorsunuz? Ha, İngilizceye mi çeviriyorsunuz? Başka dil mi? Ben İngilizce. Hay Allah. Yeni bak gizlemeye çalıştığı konu açılınca telefonda temassız. En heyecanlı yerinde bağlantımız kesildi. Neyse. Peki, çok teşekkürler Arzu Hanım. Bizi duyabiliyorsanız eğer. Yani gönülden teşekkür ettiğimizi bilsin. Gönül kulağıyla dinliyorsa bizi eğer. Hakikaten öyle. Şüphe dizisi de roketledi o zaman. Roketledi de ben çok büyük yani bitmesinden daha çok şeye üzüldüm. Herhangi bir sonla bitmemesine. Aman canım kaç tane dizi yarıda bitti yani. Ama o kaç final tane... yazısını... Tam aldatıcı bir şekilde koyuyorlar. O zaman niye koyuyorlar hakikaten? Hiç koymasalarmış o zaman. Ben de bir başına baktım. Gereksiz sahneler vardı. Çocuğun okuldan alınma sahnesi. Yok bilmem ne. Şey dedim, diye mi yapıyorlar niye acaba? Bunu yapıyorlar? Yani böyle biz gene diziyi merakta bitirelim de çok merak eden birisi olur belki, takipçisi olur da kanala baskı yapar, dördüncü bölümden devam ederiz diye mi düşünüyorum? Ben yoksa... her dizi için kanala baskı yapıldığını düşünüyorum da bazen 3 kişi yapıyor, bazen 5 kişi yapıyor. Çok merakta bırakırsak 90 bin kişi yapıyor bazen. Kıp kıp kıp kıp kıp. Daha dizi başlamadı. Peki şey niye yapmıyorlar ya? Ben mesela yapımcı olsam şimdi proje buldum, kanalı kabul ettirdim. Aylarca uğraşıyorsun zaten onda. Hı hı. Ondan sonra ilk iki bölümün reytingi zaten ortada oluyor. Üçüncü bölümde kalkacağı belli. Yap bari bir artistlikler yap son bölümde. Final yazacak. Zombi olsun, bir şey olsun. Televizyon tarihine geçecek bir olay olsun. Aslında şu Kurtlu ailesi bir anda Kurtlu ailesiymiş meğer. Orada R'yi gizliyorlarmış. Hepsi kurt adammış. Ne kadar güzel bir dizi olurdu. O zaman işte ben de şey yapardım. Şüpheyi niye kaldırıyorsunuz? Der miydin o zaman? Derdim. O zaman sesimi yükseltirdim. Ama şu durumda Kutlu ailesi çocuğu okuldan aldım mı almadım mı? Onlar benim derdim değil. Doğru doğru. Doğru. Hay Allah ya, ben şu anda bir sarsıldım yani. Şüphenin bitmesiyle. Şüphenin sonu yokmuş yani. Acaba şüphe yaratmak için, bu şüpheyi oluşturmak için mi? Oktay çok şey yapma. Zorlamayayım mı? Zorlama. Kalkmış işte, boş ver, ne yapacaksın? Hay Allah ya. When they are the rules to mind. Radyonuzdaydı sevgili dinleyiciler. Hepimiz bazı şeyleri düşündük herhalde bu şarkıyı dinlerken. Bir şeyler düşünmüşüzdür de şarkıyla ilgili olmayabilir elbette. Buyursunlar efendim, neler oluyor dünyamızda? Fransa'dan bir haber var. Bir gelişme, belki Ali'nin okulunu da etkileyebilir bu. Doğru, yarın öbür gibi yeni şey olabilir. Çünkü Fransa'da olan her şeyi etkiliyor size. Şimdi şöyle, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Fransız bakanları bir yurt dışı tatil yasağı getirmişti. diyorsun ama Fransa dışına çıkmayı yasaklamıştı ya. Niye ya? Yani gitmeyeceksiniz demişti. Para içeride kalsın diye mi? Yani sebebini tam olarak bilmiyorum. Harcamayın sağda solda paracıkları. Tabii canım, bir de çalışma zamanı hiç kimse gitmeyecek falan demişti. Ama o doğru. Yurt dışı, bir de tatil yapacaksınız ülkenizde yapın demişti. O da doğru. Yurt dışına gitmeyin demişti. Ama Carla Bruni Los Angeles'a gitmiş. Sen kalk Carla Bruni git hadi bakalım, buyurun. Valla bu karar da başbakanın Mısır'a yaptığı seyahatten sonra çıkmıştı. Sarkozy bu kararı ondan sonra almıştı. Bu karardan sonra Carla Bruni de kalkmış Los Angeles'a gitmiş. Sen Los Angeles'a gider gitmez ben Los Angeles'a geldim diye mesaj atmış. Ve o Sarkozy'ye haber gazetelere düşmesin. Nasıl yansımış? Eğer gerekli herkesi yani davrandığı gibi davranırsa Sarkozy, bakanlarına söylediği gibi, çünkü çok ağır konuşmuştu bakanlarına. Çok eğer ağır giderseniz 3 ay ne men cezası. Gelmeyeceksin. 3 ay orada kalacaksın demişti. Canına millet demiş millet. Ne yapacağım burada? Grevler diyarı Fransa'mızdan çıkarız. Şahane tatil köylerine gideriz demişler. Ama her taraf, çünkü dünyanın her tarafında bunların elçilikleri, konsoloslukları ve Fransız tatil köyleri var. Hepsi var da. Orada gidiyor, çalışmasını yapıyor adam. Döner dolaşır, keser döner, sap döner. Ne olur? Usta sesi, keser sesi. Keser sesi, keser sesi olur. Keser sesi. Olur. İşte Sarkozy ile Carla Bruni birbirini göremeyecek 3 ay. Papaz oldular. Papaz olmadılar ya. Dönemeyecek mi şimdi? Dönerse bir sürü laf eden olacak ondan sonra. Sarkozy demiş ki eğer demiş ben Sarkozy'sem ülkene döneceksin demiş. Eğer sen onun dese acaba ne derler ya? Sarkozy'sem orada ne işin var? Öyle bir şey dese ne der acaba? Başta başbakan bir kere şey yapar. Karşı çıkar Sarkozy. O zaman ha demiş bir de başbakan biliyorsun François Fillon. Hiç duymadım ben bu adamları. Nasıl duymadın ya? Sarkozy aşağı, Sarkozy yukarı. Bu şey diye açıklama yaptı mı François Bey? Ne? Beyefendi biz de başbakanız yani diye bir açıklaması. Hiç ben duymadım orada başbakan diye birisi olduğunu Fransa'da. Abi nasıl duymadın ya? Cumhurbaşkanı Sarkozy. Evet başka yani orada Cumhurbaşkanı'nın yetkileri değişik diye ben zannediyordum ki olay başkanlık sistemi gibi bir şey. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında aynı. Aynı da Fransa aynı aslında. Ev demiş biz de başbakan olduk diye sevindi. Bir gün ismimiz çıkmadı gazetelerde dememiş. Çıkmadı tabii canım. Şimdi bundan sonra delirecek François Bey. Hakikaten delirecek yani. Karısına biraz giyin, süslen püslen, adam gazeteleri çıkıyor her gün. Carla Bruni sayesinde demiş. Ya esas bir şu karıya bak bir de Sarkozy'ninkine bak demiş Fransu. Hata sende demişler. Ay, eğer... Aa, ben buna şaşırdım kaldım şimdi. Vallahi şaşıracaksın kalacaksın. Daha çok ismini duyacağız François Bey'in. Başbakan François Fillon'un. Artık işleri ben devralıyorum. Ne deniyor demiş. Şey Fransa Fransız şey için başbakanı için? Excellence'ları Sayın François. Sayın İsmi François. Mi söyleniyor? Yok Fillon. Excellence'ları Fillon. Fillon deniyor. Sayın Fillon diye geçiyor. Şansölye falan gibi bir şey yok zaten. Yoktur canım. O bir de şansölyesi çıksa ya. Bir de biz de şansölyeyiz. Biz de, bizim adımız ya hiç şey anayasada bile yok. Fransa'da başka hiç kimse bilinmiyor Sarkozy ile Carlo Bruni'den sonra. Değil evet mi? Hakikaten hiç... garip bir şey ya. Fransa. Bak ama esas bu başbakan François Fillon benim ismim bilinmiyor diye değil de eğer Carlo Bruni şey yaparsa ceza almazsa daha doğrusu böyle hemen dönerse işi bittikten sonra yeni albüm çalışmaları için gitti çünkü Los Angeles'a hemen geri dönerse vallahi delirecek. Vallahi delirecek ben buradan söylüyorum bak ülke içi şey karışıklığa yol açar. Yani o zaman o da o da diye çünkü bir de yani hiç bugüne kadar hiç bağırmadı. Sonra olay, sesler yükseliyor. Biz de mi kaset çıkaralım Sarkozy Bey demiş. Ya da o da karısını gönderecek. Sırf gıcıklığına. Sesi güzel diyorlar zaten demiş. Evli değil mi bu arada? Evlidir herhalde. Nasıl okullarda bilmiyorum. Öğretmiyorlar mı? O kadar Fransızca dersi alıyorsun. O kadar alim gidiyor okullara. Bilmiyorum. Söylemiyorlar mı? Bu sabah bizi dinleyen varsa okulda da şey Fransız kimdi ya? Öyle birisi Allah Allah diye şaşırmış insanlar olduğunu düşünüyorum ben. Ya. Çok yani çok çok kötü bir durum bu. Hangi durum? Başbakan için bu ekselansları Fransız için. Fransız'ın bilinmemesi değil mi? Diyorum, başbakan. Ya bırak ya falan mı diyorlar acaba şeylerde de. Ne derler? Fransuva. Liderler toplantılarında falan. Ya bırak dönüşüm öyle, öyle bir şey yok canım. Evet. Yeme bizi falan diyorlar. Esas Sarkozy diyorlarmış. Bakanlar kurulunda falan. Ben başbakanım ya. Esas Sarkozy diyorum. Sarkozy'dir o. Öyle bir şey. Fransa karışacağı benzer. Şimdiden planlarınızı yapın. Ona göre yapın. Ona şimdi. Göre yapın. Bir de son bir eğer vaktimiz varsa bir şeyin takipçisi tabii, olduğumuzu tabii da ki. Söylemek için. Evet tabii ona zaman çok ayıralım. Çok teşekkür ederim. Romanya'dan biliyorsun bu bir ay önce yaklaşık bir ay önce konuşmuştuk yine programımızda. Falcı ve büyücülere vergi zorunluluğu getirilmişti. Evet. Hatta falcı ve büyücüler de toplanmıştı. Hükümet aleyhine bir büyü yapmışlardı. Yapacaklardı en azından onu söylüyorlardı. Başbakanlık konutunun kapısına domuz yağı sürmüşler. Domuz yağı süreceklerdi. Bununla tehdit etmişlerdi gibi görünmüştü en azından. Süreriz bakın falan. Tam bunlar daha sürmeden yasayı geçirmişler. Hadi ya. Vallahi yasayı geçirmişler. Falcıların kraliçesi var biliyorsun Romanya'da. Biliyoruz. Kim? Şimdi söyletir mi ismini anmamak lazım. Bu da şey Lucescu gibi. Mu? Lucescu mu diyorsun? Voldemort gibi düşün. Bratara Buzea. Bratara. Böyle bir isim koyarlarsa çocuğa ne olacak bu çocuk? Doktor Bratara olur mu? Olmaz. Olmaz. BB olarak geçer. Bratara Buzea bu yasanın geçmemesi için son nefesime kadar mücadele vereceğim demiş. Çünkü geleceğe... Neden dersiniz demiş. Neden dersiniz demiş. Geleceğe yanlış bilen falcıya ceza geliyor Romanya'da. Çok güzel bir şey ciddi o. Ciddi para cezası. Nasıl ispatlanacak abi geleceği yanlış bildin bu adam diye? Ya bu falcılar aranmadılar mı zaten? Önüne gelen falcı oluyor bunun bir yasal düzenleme olsun diye. Yasal tamam. Düzenleme olunca böyle patlama olur işte. Yalan yanlış. O zaman kendine güvenen efendim işte konuştuğu ruhlara haber aldığı diğer varlıklara güvenen falcılık yapsın. Yoksa ben fincanda şekiller görüyorum ben de falcılık yapacağım demek olmaz. Kehaneti yanlış çıkana hapis cezası hapis yolu göründü diye bugün Romanya gazetelerine şöyle bakıyorum da bugün hep onlardan bahsediliyor. Bütün köşe yazıları falan hep bundan bahsetmiş de ya bu biraz da ayıp ya. Daha yuvarlak konuşmaya başlayacaklar. İşte ona, yani, ona yol açacak. Tam öyle demiyorum ama böyle ismini, de olabilir ama. İsmin içinde M harfi olan birisi de demeyecek de ismin içinde harfler olan birisi gelecek diyerek. Ne kadar çirkin yapacaklar. Çünkü halbuki, M harfi de çıkmayabilir. Halbuki mesela ismin içinde M harfi deyince ne kadar güzel bir faldı. Düşünüp duruyordun yani. Daha somuttu evet. Daha ona somuttu. Göre plan yapıyordun. Hemen anlıyordun en azından. Yani şimdi öyle bir şey yok. Vallahi kötü. Kötü yani eskiden... Bir falcılığın, büyücülüğün bir şeyi vardı. Bir saygınlığı vardı. Onu da bitirdiler. Bitirdiler ama Romanya'yı bitirirler böyle. Yani Romanya deyince Avrupa'nın ortasında mistik bir dünya gibi. Algılanmıyor mu? Şeyde bile Harry Potter'da bile Romanya'dan gelmiyor doğru. Mu şeyler? Evet. Ederler, ejderhalar. Evet evet doğru. Yani ben düşünüyorum Romanya'dan. Şeyin nedir? Okulu. Hadi ya o kızların okulu. Kızların değil. Öbür galiba, erkeklerin okulu. Erkeklerin okulu galiba. Evet, Romanya deyince benim aklıma vampir geliyor. Kurt adam geliyor. Büyücü falcı geliyor. Ondan sonra şimdi Harry Potter'da dışa yani ihracat olarak ejderha ve ejderha yumurtası geliyordu. Bunlar ortadan kalkınca ne olacak Romanya? Ne var Romanya'nın bir ürünü falan var mı? Hacı var. Hacı var, futbol. Hı hı. Çavuşescu vardı. Başka da bir şey yok galiba. Yok işte, bitti. Koca Romanya'yı bitirdiler. Avrupa'nın ortasında bir mistik kenti tamamen ortadan kaldırmış yok oldular. Yok mu şeyde vampir turizmi bilmem ne şeyi yok mu ya? Dracula turizmi. İşte ısırmayan vampire de ceza gelir. Yarın öbür gün vampirlik de şey yapar. Isırdığı adam vampire dönüşmüyorsa bitti derler. Bir onu, kimseyi ısırmaz olur. Bir de onu yozlaştırsınlar. Tamam işte. Ondan sonra şeyi de yıkarlar. Transilvanya'da Dracula'nın şatosunu. Vlad Peşlev miydi? Neydi o? Oydu değil mi Transilvanya? Vlad bir şey tabii de. Vlad Peşlev galiba. Bilemiyorum. O ondan sonra dönüşüyor işte şey oluyor. Yani bir o kaldı. O kaldı. Bir onu o kaldı. Ortadan kaldırsınlar. Değerlerimiz birer birer eski zaten romanlar öyle diyorlarmış. Kalmadı. Bütün değerlerimiz, vampirlerimiz falan artık teknolojiye yenildi diyorlarmış. Romanya'yı zor günler bekleyeceğe benzer. Fransa'yı da zor günler bekliyor. Romanya'yı da. Bir biz rahatız şu dünyada. Oh be. Bu haftaki son dakikalarımız içindeyiz sevgili dinleyiciler, birbirlerimizden, birbirimizden güzel hislerle ayrılalım, güzel bir hafta sonu geçirelim, birbirimizi özleyerek yeniden pazartesi sabahı günün ilk dakikalarında buluşalım. Ne dersiniz? Yani pazartesi günü önemli bir gün, 14 Şubat. Aa doğru. Evet, 14 Şubat'ı konuşacağız ama bugün de bence en az 14 Şubat kadar, hatta daha önemli, en az 14 Şubat kadar önemli. Neden? 11 Şubat olduğu için. 11 Şubat ne esprisi var? Bak şimdi espriye bak. Yani haftanın son esprisi olarak millet yerlere yatacak bu espriler. 1-1 daha 2 ediyor o mu? Nasıl bir espri? 11-2'ye. Evet. Öyle. 1'i 1 ile topladın 2. He. Yok. Bak şimdi şöyle yazalım tarihi. 11 evet. 02 Bir çizgi çek. Tre. Yıl yaz. 2011. Katla şimdi o çizgiden bu tarafa doğru. Ana. Ya. Kalk diye oturdu sevgili dinleyiciler. 5013 yılda bir gerçekleşen bir olay gerçekleşti bugün. Bugün evlenecekseniz tam zamanıdır. Koşun sevgili dinleyiciler. Evli olanlar bir kere daha nikah tazelesi. Evli olmayanlar en kısa zamanda bugün içerisinde bir aday bulup evlensinler. Hadi bakalım. Bugün çok önemli bir gün. 11.02 ve 20.11 kıp kıp kıp kıp diyoruz. Şu anda herkes yerlerde. Bu espriyle herkes yerlerde. Eğer bu tarihin size sunduğu bu mucizevi fırsatı ikiye katlamak istiyorsanız bu akşam saat 20.11 gösterdiğinde de şık bir hareket yapma şansınız of, var. Ege. Of şu anda çok heyecanlandım. Dinleyicilerimiz mesut artık. Yani şimdi sabah sabah mı söylenir bu? Niye günler öncesinden söylemiyorsunuz diye ayıflananlar vardı. Haklılar. 5013 yılda bir gelen bir şeyi biz evet. Ne yaptık? Bugün söyledik. Şöyle yapabilirsiniz. Gün boyunca saat 8'e kadar dünya kadar vaktiniz var. 10 saat vakti var insanların yani şu dakikadan itibaren. Düşünmek için de zaman var. Ve de bütün bu planlarını hayata geçirmek için de 1 dakikaları olacak. Saat 20.11'de radyonuzu açarak, Radyo Otu'yu açarak, 2010'un en iyi radyosu Radyo Otu'yu açarak saatinizi ayarlayabilirsiniz. Ve tam bu akşam yani 11.02.2011 saat 20.11'de esprilerinizi yapabilirsiniz. Ya da bir saat sonra, yaklaşık bir saat sonra saat 11.02'de de mesela bir espri yapın 11.02 Oktay, yani ne kadar güzel. 11'i 2 geçe gündüz. Eğer baktınız beğenmediniz. Yani keşke o espriyi öyle değil de böyle yapsaydım dedim. O zaman akşam bir fırsatınız daha olacak. Veya aynı espriyi bir de akşam yapınız. Bir de benden dinleyin diye yapınız mesela. Yani bugün yok, olmadı. Önünüzde durup dururken. O olmaz, o son söylediğim olmaz. Sıradan bir gün zannettiğiniz bu cuma günü sürprizlerle, fırsatlarla kapınızda kullanmasını bilen elbette. Ve bu tarihin hala kendi kendine olduğunu düşünenler var. Evet. Beni bir yere çekmeye çalışıyorlar sevgili dinleyiciler. Beni şu anda bir yere çekmeye çalışıyorlar. Neyse ki programımızın son dakikaları. Son bir müjde verelim dinleyicilerimize. Verelim. 2011 müjdesi gibi. Verelim. Ne tip bir müjde verebiliriz? Ne tip bir müjde verebiliriz? Şöyle bir gazetelere bak. Şöyle bir gazetelere bakayım. Bugün Oktay'ın yani sabahın erken saatlerinde gazeteleri aldığımız için biz dağıtımcı sorunları yüzünden bir grubun gazetelerine ulaşamadık. Ulaşamadık. Haber kaynaklarımız sıkıntılı. Oktay'ın esas sıkıntısı da o grubun bulmaca eklerini kayınvalidesine götüremeyecek olması. Götürememeyim. Evet. Yani sabahtan beri yüzünde onun mutsuzluğu. Çok çıkacak. Mutsuzum ya. Şimdi gideceğim tekrar gazeteciden tek tek toplayacağım. Bir de şeye ikna etmek durumundayım. Sabah biz 20... bunları almıştık. Bir de bunu bulmaca eklerini. Ayrıca yoksa ayrıca para vermem gerekecek. 20 tane gazetenin içinden bulmaca eklerini kayınvalideciğim için çıkarıyorum diyerek şey yapan adam. Bu sabah bir baktım. Suratında bu duvar gibi sevgili dinleyiciler. Ne oldu? Sabah grubu geç kalmış. Maalesef buna da müdahale edildi. Buna evet. Da bir özgürlüğüm vardı benim. Bir damadın kayınvalidesinin gözüne girmesi engelleniyorsa medyada ciddi sıkıntılar var demektir. Şuna bak. Var olan gazetelerdeki bulmaca eklerini de almışlar. Yok. İçinden hadi çıkmadı. Canım. Tabii evet. Hiçbirinin içinden çıkmadı. Oho, na, o zaman resmen bu, kıskançlık. Kayınvalide resmen... şey diye düşünecek. Ne oldu Oktay, bulmaca ekleri yok. Onu da söylemez kibar bir hanımefendi olduğunda. Tabii ya, bunlar bana git demeye çalışıyor diye ben düşünecek. Ben o zaman mecburen Aşti'ye gideceğim bugün. Orada çünkü bulmaca satılan... Ha bir de Aşti civarında görsün seni kayınvalide. Neredeydin? Aşti. Ha demek biletimi de aldılar. Abi o zaman onun çözümü var. Aşti'den gideceğim alacağım o bulmaca kitapçıkları var ya. Evet. Onu göstererek çıkacağım. Göstererek. Nereden aldın bunu diyecek kayınvalide. Aşti'den aldım dedi. Ha biletimi de kitapçıdan almışsın. Derim abi. Kitapçıdan derim. Demeyi unutma. Kitapçıdan demeyi unutma. Kitapçıya gitmeyi akıl etmeyip Aşti'ye gidip onu kitapçıdan aldım diyeceğim. İşte Türk medyasının bir damadı getirdiği nokta. Sevgili dinleyiciler neyse bunlarla canınızı sıkmayın. Canınızı sıkacağınız gerçek meseleler var. Ama onlarla da canınızı sıkmaya çalışın. Çalışmayın yani. Sevgililer gününde hediye alacak mısın Bürgün'e? Alacağım tabii. Çok sıkıcı bir hediye alacağım. Var mı kafanda bir şey? Var. Ha? Söylesene bir. Söyleyeyim dinlemiyordur nasıl olsa. Ne alacağım? Çok pahalı güzel bir şey alacağım. İşe de yarayacak bir şey ama. Ne? Şöyle bir baktığın zaman hiçbir güzelliği yok. Ne? Söyleyeceğim iyice böyle şey olacak, milletin keyfi kaçacak. Bir de, tahmin edeyim mi ben? Söyle. Bulmaca kitabı mı? Hı. Bayağı pahalı bir şey alacağım. Hadi ya. Hı. Bayağı pahalı dediğim çok pahalı bir şey. Daha doğrusu aldığın şey için çok pahalı bir şey. Bir ara kablo almak sevgililer gününde. HDMI kablosu mu iki tarafı? Gerçekten. Hayır iki tarafı değil. Ne? Mac'in çıkışını HDMI'ya dönüştüren ara kablo buldum. Hmm. Çok romantik bir hediye gibi geliyor bana ama. Beyaz çünkü falan. Bence güzel bir hediyeymiş vallahi. Alayım onu pembeye boyayayım. Onu bir süre bulmak için uğraştın mı mesela Bürge? Yani öyle bir hiç arama girişimi oldu mu? Yok da ihtiyaç duyuyor bazen. Bazen keşke şöyle bir kablom olsa dediğini birkaç defa duydum. O zaman tamam bence çok güzel. Nasıl verecek onun bir de altına bir şey bu kablo bizi birbirimize bağlıyor falan gibi. Bence öyle bir laf etme. Ay HDMI yani... her dem mutluluk için kablosu. Nasıl? HDMI'ye olabilir. Bir akroş mu? Ama bir tarafı da öteki ucu farklı. Ona da farklı bir şey uydurman lazım. Farklılıkları bir araya getiren şey sevgidir. Sevgiyim işte. Onu ne yap biliyor musun? Böyle mutfağın ya da odanın girişine. Onu güzel bir zincire alsan. Şöyle as. Olarak. Bir tarafını bir tarafa, bir tarafını bir tarafa. Kapının hı-hı. Kasasına. Tamam as. Kapı kasası. Kapı kasasına as. O demirci kapı kasası cildik. Evet. Ve o şeye, kabloya güzel postitlerle aşkını anlat. Böyle baştan başa. Kapının genişliği kaç sizde? Standart olur onlar zaten. 65 santim olabilir. Bahsettiğim kablo bir karış. Nasıl onun için gene HDMI kablosu takmak gerekiyor. Nasıl bir karış kablo mu alacaksın? Evet adaptör sadece HDMI adaptörü gibi bir şey. Ha o zaman uzun onu... uzun bir kablo da değil öyle bir gerdanlık gibi. Yarimin boynuna dolayabileceğin bir kablo değil. O zaman al abi öyle bir kablo al. Bilezik gibi mi? Ha öyle bir kablo al sen ucuna tak bu HDMI şeyini adaptörünün çeviricisini. Anladın mı? Anladım. Ege her şeyi bana söyletiyorsun ya. Sen bu kadın ruhundan iyi anlıyorsun diye mesela yani ben normalde öyle kutusuyla abi, verecektim. Şöyle yapalım. Bu kabloyu takmayacak. Şöyle yapalım ben sana bunu anlatamam. Çünkü şimdi gidersin sen mini jack alırsın. Bütün ilişkiniz alt üst olur. Gidersin şeyli kalem pil malem pil alırsın. Bir kandırırlar seni beraber gidelim. Beraber gidelim evet. Ben kabloyu gördüm canım kablo çok güzel. Bilezik gibi böyle incecik. Güzel zarif bir şey. Onun küpelerini sordum ondan yokmuş. Yok abi bunlardan yoktur. Küpe olarak başka bir şey var benim aklımda. Ne USB'ler mi? USB şey mi? Flash disk. Beraber gidince ben sana göstereceğim. Bak şunlar diye ne olduğunu bilmiyorum. Çip gibi böyle bir şey. Hafta sonu o zaman deli gibi millet dükkan dükkan dolaşacak anladığım kadarıyla. Güzel günler diliyoruz size sevgili dinleyiciler. Pazartesi sabahı yeniden canlı yayında buluşacağız. Yarın da tekrar bölümlerimiz var. Hoşçakalın. I need your understanding, I need your love so much. You tell me that you love me so, you tell me that you care, but when I need you, baby, baby. Gagalio. Gagalio. Radyo OTTÜ'de en yenilerle tazelenmeye hazırlanın. En yeni şarkılar. Dünya listelerinin şeref yolları. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Ünlüler dünyasından tazelenmeler. Kısacası müziğin en genç hali. Radyo OTTÜ'de günün en hit dakikaları. Genç Melodi. Genç Melodi pazartesiden perşembeye saat 17'de Radyo OTTÜ'de. Genç Melodi. Modern Sabahlar sona erdi.